كنتم على الحق او كشرت تاسو بحق وي لما هزمتم في الاخد نو تاسو تبشكس نو منو شبد اخد فجنكي دري دري سوالون دو وجنا فنزلت پیرت دهم 60 آیتن مرة واحدة دري درد در فرش پیتا آیتن و فیوزه منسو شو دا نازل شو جوابون و منوش بلا إن الله لم يبعث محمدا إلى جميع الدنيا بل إلى العرب خاصة نام بل سوال دا وش دا تير علي قلي انكار نكو خوتي هو صرف دارو دا فرد خبل علاقه دا فرد علي قلي الجواب من وش مش وتدي داك بيا تاسو وش دا ترجمة كتو وش دا جواب شو رب كريم فرماني وما أرسلناك إلا كافة للناس نكافة للناس تكو صرف للعرب دي كل خلق له فرح كافة للناس سر برا برا برا خون الشغل ديم اعتراض داو إن الله مدح النصرانية في كتبه بشك الله فاك صفت كره دنا سرانية بخول كتابونو كي فلا ينسخ داتا منسوخ كي كنا او كتا سوى چنا نصرانية نشتا وإلا يلزم التقذيب بيا خدا خدا فاك خبر درو جن كي كي دا جواب بوتا ملوشي چه سيدا ان نصرانية كانت ممدوحة دا نصرانیت ممدوح دا خو ولی اهل زمانه فقط دا خو اغ زمانه که چونو دا سو ممدوح اوس خو مضموم دی کنه افا اما یوم ان الدین عند الله الاسلام نن رسران دین الله فاق پا نزمانه سشره آغا اسلام دی بلی سواله با ان رسول الماضیتا والکتب السابقا بشكا شكم رسول المخ كتير شو مخ كري كتابون دي كلهم يشهدون بصحة دين المسيح دا طول گواهی كي فصحي والد دين دا عيسى عليه الصلاة والسلام مانه مونگ بایو كانت صحيح دي خود نبی اسلام پر آتاك سرسل ختم شوئے دي مونگ سفر دایو دي شدين دا عيسى عليه السلام نعوذ بلعي سنی و دين دا عيسى عليه السلام صحيح نو بالکل سو چسوك فاكي شاكي یا فاكي خبر كي مونگ بایو كفر تاوز دي الجواب ان هذا المدح قبل نزول القران مو اذا مدح وا فدا مخه ده نازل زور چنه ده قران چه قران نازل شو بس هر سسو شو منسوخ شو او ختم شو بل سواد او ان تسلیس ثابت نو و اذا تسلیس چه ده دي واقع ده 3 ان 1 و 3 ان 1 و دري شري و زي شي يخد ته جوړي تدري يزي شي عيسى عليه السلام شو مريم بيبي شو او جبرائيل عليه السلام وشي در وزي شي دخو يو خده تي جوڑي گي دا درو نسنگ يو جوڑي گي درو نا بياو کنه دي کسی موقع تي چه دا قاسم نانتو سي براگير کلو نواته وي چتا سوا اي کنا چه عيسى عليه السلام بشر دو خو نعوذ بالله خده پاک پاک حلول کرده دي دا چه دا ایک کی دا دو کی بنا دا ایک دو چه کی نو دي بشریت تلا وڑی او چه دا ایک دو نفارغ شي نبي أقبل حالت تسيشي وولي فتنين جسا شهر روك رو إن تسليس ثابت نو دا تسليس هو ثابت دي عقلا ونقلا بأن الله قال لعيسى يا ابن الله لك عيسى عليه السلام دا ابن الله ولدي والجواب جواب داري بأنها دس من البغات دا أس بقواسات دا تكير باقيا رو دا بقواسات جو كرو او کدا امن رشی ولی سلما فهی من المتشابهات ادا ابن اللہ چه ذکر شوید ادا سن دی متشابهات ہونا دی بیادی سوال کولو بی نحن الموحدون خاصتا بی منگا موحدین بی خاص کر فلا نترک دیننا منگا خو اخبر دین نفریگی و منگا موحدین دو سوابی ورنی دی دا دی اخبر دان جادر جوابه جواب دار انكم مشركون تاس موحدين نه انكم مشركون تاس مشركان نه بقولكم التسليس فقول تاس رسيش التسليس تاس دريو دريو مانه كنا نو مشركان شه واحد خوخ ده يوم دي آتي سمانه تي دريو مانه بيتا سوال قولو چه ان المسيح كان في الاصل الهن چه دا مسيح جو عيسى عليه السلام دا په اثر کې خدایو لیکن ظاهر په صورت البشر لیکن دا ظاهر شو په صورت چا کې دی انسان کې او شاهد به کتاب په دې باندې کتاب گواہی کی جواب دار چې دا الہ نه و انه کان من بطن مریم دا خو راخټ رچانو مریم بیبی نو چې راخټ مریم بیبی نو پیدا شوی تاسو باندې هغه بیا خدای څنګه شي پاکه پسوار الهان دا څنګه اله هو ګرځي دو خو شر باندې دا کتاب دمو به سره وډی کې ها آل جواب صحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیه رحمه الله درې مسالې شوې اول درو بچو بیا داوال صورت بیا سوالات تچا دا عیسایانو اوس نمونه درې صورت کم کم دی په دې ته صورت آل عمران هم وي ګوتې خوځه وې صورت آل عمران نمبر دو صورت الاستغفار صورت الاستغفار نمبر تین سورة المعینہ سورة المعینہ اعان یعین اعانتا نرے لأنه یعین وقت المناظرات دا امداد کی پا وقت چاکی دا مناظرے کی سورة المعینہ لأنه یعین وقت المناظرات نمبر چار سورة آمان الحیات سورة آمان الحیات دماران و لڑمانان و دبچه و دپارا ام دا سورة ویلشه سورة آمان الحیات امان ناری آمان الحیات ماران و لڑمانان او بازی وقتی ارجنٹی سڑی اچانک پیدا ہوا نشی بیا مختصر منتر دے کان والا کون درجا سونا ڈولا رے پیتے پیر نا لے لے لے کر کیا تھی لے لے کر کی جا پرے نا در ہاں دیتا سورت المجادلہ ہوں وہی نمبر فن سورت المجادلہ نمبر سی سورت الکنز خزانه نه غریب ته پارا سورة الكنز لانه كنز الفقير خزانه نه فقير ته پارا نمبر 7 سورة الزهراء نمبر 8 سورة الطيبة سورة الطيبة الف لام میم الله اعلم بمراده الله فق علم دی فمراد ده حروف مقطعات باندې او دا جواب بار بار کوي چې الله فق وسع علم دا خاص ګرځول دي د ځان لپاره انبیاء او تنر ورکړي انبیاء او لپاره سع علم خاص ګرځول دي د بیا عوامو ته نه ورکړي او علماء ته داسې خاص علم ورکړي چې جاهلانو ته نه ورکړي یا پدې حروف مقطعاتو کې د تفتازان رحمت الله علیه فنیز باندې د دوو کسانو امتحان دی جاهل دی چې شوا تکړه شدا زکا چې دا په تعویز کې استعمالي کوي څه کې استعمالي کوي اجازه رښتیا په نظر ته در څور کې ایره سول ورکړي او عالم دوی چې بس کته فارغ شوې اوس په الف لام میم کې ګوتې مواه الف لام میم الله اعلم بمرادی دل تر میم باندې فتحه را میم باندې سره فتحه او ول کی الف نشت الف نشت نه الف لام میم ذلک الكتاب الف استعمال ساکنه نه راتله دل تر میم باندې فتحه را ته تولی کی بل حرکت لخوف التقاء الساکنین بالحركة لخوف التقاء الساكنين رستو بس الله لكم هذا بيرسي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله الله لا نشتري لا عبادة إلا هو مگر دخل الله ليم الحي الحي ذلك بالحياة الأبدي الدائم السرمدي الحي چجوان دے دے بالحیات الابدی الدائمی السرمدی الحي چجوان دے دے بالحیات الابدی الدائمی السرمدی دے جاؤں میں لگزار کوئی کہ دا خدای فقزات چلے دا ازلیم دے او دا ابدیم دے او دا سرمدیم دے اس ازلی سے تو ہوئی چھپا جانب نمازی کی غیر متناہی جانب نمازی کی غیر متناہی ابدی عادت ہوئی چھپا جانب دا استقبال مزاری کسی بھی غیر متناہی او چھتے میں چیر ازدہ سے کریمی استعمالو ما چھ آخو ہم غیر متناہی دے شامل شو دیو ہم غیر متناہی دے شامل شی وید خدای پاک دا سرمدی دے سرے سرمدی دوال تو شامل گی ازلی او ابدی ازلی ابدی سرمدی سرمدی الحی جوند دی بالحیات الابدی الدائمی السرمدی القیوم المدبر تدبیر کون کدی لکل شیئنا القیوم المدبر لکل شیئن تدبیر کون کدی ده هر شی ده بارا على كل شيء تدري ولا سوري المدبر لكل شيء على كل شيء او كل حيننا فهر تيم كي اس تيم سوي ها دا صورت ورکوزی دل دل تستوا چې دا واخ واړی نا طول خبر من اغوان نغوث ورقوش جوز پتن نکار کو بار کار ختم شو حجی الحمدللہ